Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Amanın komşular, modern sabahlarda gündeme bakma zamanı geldi. Fahir'in çok da demirci. Alkışlar falan fıstık, buyursunlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz, bir günaydın diyelim. İlk başta diyorum ben, bence. Aynen, altına imzamı atarım. Teşekkür ederim. Aranızdaki bu uyum programımızı çok daha yüksek seviyelere taşıyacaktır elbet. Tabii canım, bu bir bayrak yarışı netice itibariyle. Yeterli mi yani, yeterli mi? Bu bir çuval yarışı. Evet, içine girdiğimiz çuvalları daha sonra başka yerlerde de kullanabilmemiz lazım. İhtiyacı olanlara vermemiz lazım. İçine girdiğimiz çuvalları lütfen pislemeyin. Doğru. Evet, çok çuvala güzel. Başkaları da girecek çünkü. Oh. Şimdi bir haberle ben başlamak istiyorum. Bu bence en güzel tercih oldu. İlk sayfa haberi. Oo, sert girdin Oktay. Yine yapacağını yaptı yani, durmuyor. Hayır. Hayır. Şimdi hakikaten ilk sayfada yer alan bir haber. Biliyorsunuz Euro 2008 tamamlandı. Bitti ve... o konu tamamen kapandı. O konu tamamen şöyle kapandı. Olacaktı da böyle olacaktı da Fatih Terim'de de falan gibi bir şey konuşulmayacak 2012'ye kadar. Oh be, bir rahat nefes aldık ya. Olur mu 2010'a kadar? 2010'da bir eğlence daha var işte. Ne var? Dünya Kupası. Dünya Kupası Ege'cim daha ne Dünya yaptın? Kupası elemeleri Dünya başlayınca Kupası'nda görsem. Ben emekli olurum rahat. Hayır de, yok canım. Ona denk için. Ona göre abi önümüzdeki ama. Aylarda başlıyor Dünya Kupası elime maçları ne? İşte tamam, o zamana kadar ben bir başka bir tane çünkü kırtasiye açmayı düşünüyorum ben okul yakınına. Fahri bizim bir arkadaş devrediyor ya. İstersen. Bu arada bak her şey aklıma? Nasıl denk geliyor bir anda bütün parçalar oturuyor. Senin de işin iş ha. Vallahi tıkır tıkır gidiyor. Sevilen adamsın. Neyi devrediyor dedin Fahri? Kırtasiye mi? Kırtasiye. Okul yakınındaki kırtasiye ama. Kırtasiyeci olunca da yine abi futbolu anlamak zorunda olacak adam. Çocuklar ya. Çocuklar konuşacak. Esnaf denen adam. Kovarım veya... onları. Siz silgi alacak mısınız? Aa, o zaman defolun gidin derim. Ya Ege olmaz öyle esnaflık. Uysuz kırtasiye. Evet ya. O zaman halıcılık mı yapsam? Bence dokumacılık ya. Abi halıcılıkta da gelecek turistin biri Galatasaray falan. Emrah'ın diyecek. Halıcılık yapacağım. O olur bence bir numara olur. Çok güzel paralar kazanacağım. Hazır müşterisi de var bence, iyi de olur. Bu arada bu televizyonda yorum yapanlar falan filan böyle bir süredir izliyoruz ya bu futbol yorumcularını. Herkes şeyden şikayetçi. Herkesin futboldan anladığından şikayetçi. Sinsi sinsi futboldan mı bahsetmeye çalışıyorsun sen Oktay? Hayır. Dinlemiyorum ben dediğini. Dinlemiyor musun? Hoşuna gittim bu yaz bekarı ya artık futbol konuşmuyor ama bak şey falan de erotik merotik bir erotik haber var. Yine futbola gireceğiz abi. Yine futbola gireceğiz. Maalesef Abdullah Gül soyunma odasına indiği için Euro 2008'de ceza yemiş. 35 bin euro ceza gelmiş UEFA tarafından. Kime gelmiş ceza? Fatih çok Terim özür dilerim de kime geliyor ceza? Yani ben o soyunma odasına girseydim beni nereden bulacak da ben de 35 bin euro alacak. Kayıtlara kime geliyor ceza ya? Onu bir öğrenelim. Kimin cebinden çıkacak yani? Ne? Türkiye'nin cebinden çıkacak abi. Senin benim cebimden kimin çıkacak Ege. Kimin cebinden çıkacak? Oraya... Ama şimdi öyle olursa bence Abdullah Gül'ün üstlenmesi gerekmiyor mu o cezayı? Bilmiş yani şimdi kadar... ben yanlış bir yorum yapmak istemiyorum ama Cumhurbaşkanı olarak. Evet. Evet. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak. Takımı ziyaret ettiniz. Takımı ziyaret ettiği zaman... Hatayı o yapmış oluyor. Abi yani iyi ülke de. Olarak biz yapmış olmuyoruz. Ama akredite olmamış. Yani daha önce akredite yapsaymış Gül'ün o zaman şey, danışmanları. Akredite etmeyenler şeyleri. Mi? İşte o da bir tartışma o zaman. Onun sonu ama yok. Ama söylemediler mi? Sayın Cumhurbaşkanım akredite olmadınız şöyle bu böyle abi, patlar 35 bin euro ceza gelir. Baş ver ya falan mı dedi acaba? O neşede o coşkuda bir şey evet, söyledi. Evet coşkuda kaynadı ya. Galiba. Bu tabii şey canım. Almanya maçında. Almanya maçında. Ne neşesine coşkusu yenilmişiz ya. Böyle abi diyorsun. O maça gitti Abdullah Gül. Tamam işte orada coşku yoktu ki. Orada üzüntü vardı benim bildiğim kadarıyla. Teselli anlamında girdi. Yani bence mantıklı da bir hareket ama sonuçta hani Cumhurbaşkanı orada şey gibi de olur futbolcular. Kazanamadınız ne geleceğim lan ben sizin yanınıza gibi bir hani tavır da olmasın diye büyük ihtimalle gitti çocukları orada teselli etti. O anlaşılır bir şey ama hani bunu birisi söyleseydi Sayın Cumhurbaşkanım böyle böyle sizi akredite etmedik. Bunun böyle İnemezsiniz bir şeyi var. Mi diyecek abi Cumhurbaşkanı? İsterseniz otelde ziyaret edelim arkadaşları otel falan. Otel yok ki hemen döndüler. Otobüs o zaman otobüste falan derlerdi yani. Şimdi bu durumda bence ya Futbol Federasyonu'nda aralarında toplayacaklar. İşte evet. Bence futbolculardan teselli olmayı biliyorlarsa parasını ödeyecekler. Ya futbolcular da telefon edip gibi geldi mi ki Cumhurbaşkanı? Hayır bu psikoloji ayaklarına kadar çünkü o buhranla onlar bilemezler. O psikolojilerini düzeltmek için öyle bir şey düşün. Yani çocuk oradan çıkacaktı akşam uyuyamayacaktı sabahleyin bir psikoloğa gidecekti. Çocuk dediğim futbolcular. Onun yerine ne yaptık? Hemen maç sonrasında şok tedavi deriz biz buna tıpta. Şok tedavi. Siz kimsiniz? Bir, siz aynı ikincisi zamanda şok soğutma da diyorsunuz değil mi? Yine sektörünüzde. Alternatif siz tıp gibi mesela hasta orada saçmalıyor. Organik tarım gibi mi? Falan? Organik tarım gibi. İki tane tak tak tok. Mesela öyle olur ya böyle bir şoka girer. Ha ne yapacağım ben? Ha ne yapacağım? Şok diye bir indirirsin surata ne oldu? Şok tedaviye girer. Ne yapacağım ben? Çıkıp ne yapıyorsun lan sene geçiyor hasta. Buna da tıftalan tedavisi denir. Döner dolaşır sana gelir denir. Yani ondan sonraki aşamada labebe zaten aşaması. İşte orada da Abdullah Gül'ün yaptığı şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne yapar? Yukarıdan aşağı iner. Yukarı dediğin şeref tribününden artık en alt tabaka olan abi ben soyunma size söyleyeyim odasına mi girer. İnme sebebini. Bu hemen yanında şey vardı ya Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan. O evet. Mesela karısına sarılıyordu gollerden sonra falan. Evet. Abdullah kime sarılacağını evet, şaşırmıştı o maçta. Coşkuyu paylaşacak kimse olmaması. Hasan Doğan'a dönüyordu bir o karısıyla sarılıyor. O tarafa dönüyor oradaki zaten şey. Oradaki yabancı zaten anlamıyor. Bambaşka bir adam. En izlemiş soyunma odasına iniyor. Futbolculardan önce girmiş soyunma odasına. Var mı böyle bir şey? Aşağıda mı bekliyormuş? Evet aşağıda beyler. Hoş geldiniz diye. Öyle bir şey. Ama olsun canım 35 bin euro dediğinde adam başı bütün her yerine... Bir şey soracağım. Merkel inmiş mi peki soyunma odasına? Merkel o üstüne para vermiş. 50 bin euro vereyim beni sokun oraya demiş. Kaç para istiyorsunuz? 100 bin euro vereyim demiş. Merkel soyunma odasına iner mi abi? Niye inmemiş peki? Zaten futbolcuların bütün dolapları şeyle kaplıymış canım. Merkel fotoğrafları falan. Çıplak fotoğrafı. Mayolu fotoğrafı. Mayolu fotoğraflarıyla. Hayır disiplin açısından mı yoksa korkmuş mu? Hayır Merkel son dakikaya orada kadar... Orada donsuz alanlar vardır Sayın Merkel mi demişler ona. Sayın Merkel ne? Sayın Merkel'in görevi ne? Şansölye. Şansölye. Ha? Hayır şans... Ne diyorlar? Chancellor mı diyorlar? Ne diyorlar? Başbakan. Başbakan diyorlar Ege'cim. Niye... Şansölye kim? Şansölye emekli oldu. O kadro boş şu anda. Olur mu canım şansölye boş kalıyor mu? Düşünürsen bizim bir arkadaş şansölye şey devrediyor. Okul yakınında şansölye. Güzel. Okul yakınında şansölyelik yok mu? Var çok hoş var. Ha iyi olmuş. O zaman hadi madem öyle birazcık şey yapalım. Gidip birbirimizi öfeleyelim. O esnada da insanlar reklam dinlesinler. Aa doğru reklama ben önce ihtiyaç duydum şu dakikalarda. Savunma bir şey sormak istiyorum. Yargıya itik alet doktor. Bir savunma olsaydınız kaç sayfalık bir savunma olurdunuz? Ege Bey sorum size. Ben tek sayfalık, yarım sayfalık bir savunma olurum. Valla iddianameye göre. Mesela işte. Yani iddianame gözünde canlandır. Bir kere ben ne yapardım biliyor musun savunma olsam? Şimdi iddianameyi hemen internetten indirirdim. Hı. Olduğu gibi. Ve iddianameye şey yaparak, alıntı alarak, şöyle denilmiş falan diye iddianameyi de savunmanın içine koyarak en az iki katına çıkarırdım böylece. Vay bilsiz. Benim netice tavrım böyle yarım saat bir not hatta kağıt parçasına verdim. Al bunu dedim. Tamam. Ne bu be? O i̇şte kadar ondan senin uğraşıyor hakkında bir şey hazırlanmıyor abi. Fezleke mi? O ay, tip bir şey. Hayattaki en büyük hisseyim. Sana da bir mezleke hazırlamışlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kartlarla kutlarla işimiz yok. Buyursunlar efendim. Niye şakır şakır zart geliyor radyoya? Ege Kayacan'a iletim başka şunu. Kart diye olmasa ayakta duracak halimiz yok. Vallahi durumumuz vahim. O zaman sizi Kayseri'ye götürmek isterim. Oh be. Yiğidin harman ol. Niye oh be. Ne bileyim pastırma falan ondan bahsedeceğim diye bir şey yaptım ben bir umutlandım. Pastırmadan biraz daha eskisinden bahsedeceğim pastırmanın. Kayseri tabii. Pastırmanın eskisi diye bir şey yok. O kaşar desen tamam anlarım da eski pastırma. Ya tamam diye bir taze şey kaşar, eski kaşar var. Pastırmanın da çemenli var, çemensiz var. Bir de kuş gönlü mü? Çemensiz pastırma bir aldatmacadan başka bir şey değil. Bir placebo etkisi. Halbuki yani onu çemenli. Onun da gene zaten çok güzel kokusu var. Çok da güzel. Vay bravo. Yok, hele ki bu sıcak havada o kadar da güzel ki insana yakışacak. Şu anda en güzel koku pastırma. Bence bir ziynet eşyası gibi görmek lazım pasta şeyi. Pastırma. Pastırmayı. Aynen. Yani hani altını elması yiyemiyorsun ya. Doğru söylüyorsun. Pastırma yenilebilecek bir ziynet eşyası. Çünkü aynı şekilde nasıl altınla çevrendekileri hava atıyorsan pastırmanın da kokusuyla etrafına havalanır. Hem de 3-5 gün boyunca. Şimdi ama hayda. Çakacağım. Kart kurt dedik bak. Çakacağım denir mi ya reklama? Pastırma diyoruz burada ya. Yalnız var ya değeri bilinmiyor bence bu pastırma falan. Bu İngiltere'nin falan elinde olsa çemenli pastırma, çemensiz pastırma üzerine 1 milyon tane araştırma görüyoruz gazetelerde. O neden şöyle bir sıkıntı var biliyor musunuz? Biz bunu ayrı satıyorlar. Hayır yok benim dediğim onunla. Hayır demin bu İngilizce tamam İngilizce gelecek de bu adam diyor ya bu ziynet eşyası gibi diye şey yapıyor diye. Çemeni ayrı ucuza satıyorlar çemeni. İçini pahalıya satıyorlar. İçine ya. Çemen dediğin ot zaten Fahir ne kadar pahalı olabilir ki bir ot? Abi ondan sonra koktuğu zaman adam ben ne bileyim çemen mi yedi pastırma mı yedi ya? En pahalı otu ben biliyorum bu arada. Anladım. En pahalı otu. En evet, pahalı otlarımız. Reklamını yani, yapmayalım buradan Anadolu'da da. Mı? Kuzu kulağı falan mesela bulunuyor da. En pahalı ot piknik herhalde şey falandır. Safran falandır. Safran ot safran bir çeşit ot değildir. Safran değil mı? Çemen ot onu biliyorum. Çemen de ot değil benim bildiğim kadarıyla. Şey değil mi çemen böyle hafif. Kulak memesi kıvamında sürüp sürüp yemiyor musun? Hayır onu işte içinde domates momates katılarak çemen. Yani benim bildiğim çemen. Çemeni... normalde toz gibi bir şey. Daha geçen gün okudum ya çemen hakkında. Doğru söylüyor. Çemenin katı sıvı gaz hali var. 3 hali ve süblimleşen tek ot diye biliyorum ben. Naftalin gibi. Ben neden çemen hakkında o kadar uzun okuduğumu hatırlamıyorum ama öyle bir şeyler ben okuyorum. Hayır şeyden korkuyorum. Google'a gireceğim. Çemen. Falan böyle şeyler niye bakıyorum? Orada benim fotoğraf. Çemen. Her köşede benim yazılarım olsa ya Google'da. Rahatsız olmaz mısınız? Çemen diye giriyorsun orada. Pehlivan diye giriyorsun. Pehlivanlarımızı tanıyalım. Bence yazın değil de fotoğrafın olursa ben çok rahatsız olurum. Çemen. O bir tane var ya saçlar. Şeyde YouTube'un kapanmadan önce vardı ya bir fotoğrafın bir şarkıyla beraber. Maalesef. O fotoğraf mı? O çok güzel. Bence o Ankaralı fotoğraf. Ankaralı koç dedikleri. Ama hakikaten yani çok hoş bir fotoğraf. YouTube'un kapanması da senin işine geldi belki. YouTube'un kapanması bana büyük bir darbe olmuştu. O darbeymişti. Buyurun efendim hadi düzgün bir şey konuşalım. Evet. Şimdi Anadolu'da yapılan araştırmalarda 3700 yıl öncesine gidince kimle karşılaşıyoruz Kayseri'de? Çemenyus. Çemenyus sayılır. Bizans Asurlu... komutanı. Yok olur mu canım Asurlularla karşılaşıyoruz. Varşama var ya Varşama. Hmm. Eski Asurlu. Sonra Polonya'nın başkenti oldu. Tabii Varşama. Varşova. Şimdi o ilk yapılan kazılarda şu çıkmış ortaya. Anadolu'da ilk rüşveti Asurlular vermiş. Rüşvet mi? Rüşvetmiş işte. Anadolu'da ilk rüşvet. Tabii. İlk belediye mi? Hangi partilerden belediye o zaman? Anadolu Belediyesi kimdenmiş? İşte Asur Belediyesi'ndenmiş. 8 kişi ayrı mı gelmiş şey için? Asurlular zamanında para var mıymış? Asurlular zamanında yok muydu? Tarihlik yollar Asurlulardan önce değil zaten mi? Rüşvet şey diye sigara bitti diye gelmiştim. Sigara var mı? Sigaramız bitti diye gelmiştim. İki paket sigara varsa çünkü tamam o çok güzel. Ben sana söyleyeyim bunu başka bir Asurlulardan başka bir şey çıkarmıştır. Niye canım? Laf söz. Bu tamamen dedikodu gibi bir şey ya. Abi rüşvet diye bir şey bu Likyalılar daha evveliyatı değil mi? Bunlar tabii canım daha önce. Likyalılar zamanında çok kaç adam vardı zaten? Vallahi 3-5 tane adam var zaten o civarlarda. Biri kalkıyor öbürü neyse. Şey bunu Anadolu'ya bir daire gibi düşün. Veya dükkan gibi düşün. Ha, dükkan gibi düşün. Medeniyet oraya demiş. Geliyor medeniyet beşiği dedi. Beş. İşte medeniyet dükkanı. Evet. Biraz biz orada çalışalım. Ondan sonra olmadı o çıkıyor başkası. Bir süre boş kalmıyor ama dükkan için. Hep bir müşterisi var. Yalnız bazıları bunların paralel olabilir. Birisi batıda birisi doğuda. Asurlular. Yani Asurlulara ilk rüşveti Likyalılar da vermiş şöyle olabilir. Şöyle diyorsun o zaman. Sırf Asurlular ilk rüşveti alan şeyler diye söyle laf söz çıkarmak için gidip Likyalılar yok canım vermiş. Belgelere falan verenlere bakmak lazım. Alan kadar veren de suçlu çünkü ben doğru. Ege'ye hak veriyorum bu konuda. Bu kralı şey yapıyorlarmış canım. Kafa tutuyorlarmış. Yok ya kralı şey Varşova var ya işte Varşova ilk rüşveti alan Anadolu'da Varşova. Kral rüşvetle mi uğraşıyormuş? Ya, ne kral yavan dedi... imparatorluk, ne yavan medeniyetmiş. Ama ne rüşvet olarak ne verdiği önemli abi. Ya kralın şimdi... alacağı rüşveti ben hayal bile edemiyorum. Ya ya bu mesela ama şey hediye alıyormuş canım. Böyle şey değil siz de rüşvet dediğiniz öyle şey olmasın. Alıyormuş sen dedin canım biz bir şey demedik ki. Ama adamın yorumu ben şimdi bakınca daha da anladım. Hediye yani bu yarın öbür gün bizim bile adımız çıkar. Sabah mesela simit geldi. O hediye mi değil mi o? Dinleyicilerimizden hediye tabii, doğru. Şimdi bize helli mi yolluyorlar? Hediye mi, değil mi o? Abi ben şöyle bir telefon konuşması yaptım dün, çok rahatsız oldum. Bak aynı konuyla ilgili Doktor Taceddin Bey ile konuştum dün. Evet. Başka bir konuyla ilgili şey dedi bana. İsterseniz bir şey istedi benden. Ve şey, isterseniz ben yarın sabah geleyim simitlerle beraber. Yok yok dedim, gerek yok, biz kahvaltımızı ederiz. Biz çünkü bir... hamuru yiyince doğru düzgün konuşamıyoruz desene. Nasıl bir şey verdiysek hakikaten. Hayır, onlar şimdi rüşvet kapsamına giriyorsa ben şimdi bir rahatsız oldum. Hayır, biz işi yaptıktan sonra alıyoruz ama simitleri. Ha, hediye programımızı yapıyoruz. Ondan sonra alıyoruz. Hayır, yöresel o zaman meclis kaynıyor. Gidiyorlar oradan kayısı getiriyorlar, veriyorlar. Şimdi onu yemeyeceğiz mi, ne yapacağız? Buna da çünkü tüccarlar götürüyor pazarda mesela, satacak. Leblebiyi satacak, götürüyor kralım, abi bir kilo leblebi hak ikizinden diye. Kral da orada dadanıyor böyle. Belki de reklam için kral belki kanunlara koyacak. Her gün bir avuç leblebi yenilecek gibi. Mesela. Ya çok güzel. Hem şeyin de işine geliyor. Bir teşvik gibi falan mesela düşünmek lazım. Mesela Kıbrıs'tan bize şimdi hellim gelecek ya. Ya 10 kilo. O rüşvet mi yoksa 10 kilo rüşvet olmaz o herhalde. Teşvik, ben teşvik. Onun ne olduğunu söyleyeyim mi? Teşvik teşvik. Bozulmayacaksanız sana söyleyeyim ama. Yalan mı? Hı-hı. Ne? Sadaka. Hadi canım. Onun başka bir adı yok. Bir yayında insanlar kedi gibi ağlarsa böyle asil asil asil simit yok mu, simit yok bu. Gelen simite rüşvet falan denmez. Ne demez? Sadaka, sadaka denir. Ama peynire de sadaka denir. Ama peynir 10 kilo olursa bir sadaka. 3 kişi bu kadar aç adama anca 10 kilo. Ve yıllık sadaka olarak yıllık geçer. Sadaka. Ama ben sana söyleyeyim şimdi, yani hani isim de vermeden söyleyeyim. Başka radyocular mesela hakikaten böyle açık açık şey yapıyorlarmış ya. Bizim ilk defa başımıza geldi de ondan. Bakma sen. Ne istiyorlar mıymış? Tabii canım. Getir bakalım şu yatakta bir yatalım da ondan sonra konuşalım yatak hakkında diye. Yatak. Mesela yatak sponsorsa. Biz panora hakkında öyle bir şey dedik mi? Getir bakalım şu. Ne getireceğim lan? Ne istesen getir. Nerede yatacağım ben? Panoranın neresinde yatacağım? Yalnız garip ters bir şey söylemiş oldum. Getirin bakalım şu panora, bir bakalım nasılmış bir. Buyursunlar efendim, daha bir konuya giremedik. Ay. Varşova dedin, bir şey dedin. İşte rüşvet Varşova mi almış? Leblebi mi almış? Ne almış? Leblebi almış, rüşvet diye geçmiş. Hareketlerine dikkat edeceğim. Tarihe böyle geçeceğime vallahi hiç yemem. Leblebi de yemem. Gider parasını alır. Ben bundan sonra simidi de paramla alacağım. Ben sana söyleyeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Fahir parayla simit alacağını açıklayınca insanlar bu paranın nereden geldiğini de sorgulayacaklar. Ve piyasa bugün kaynayacak gibi duruyor. Bilmiyorum. Evet. Simit alımları başlayacak Fahir Öğüş'ten. Buyurun efendim. Türkiye'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Genç Astronomlar Yaz Okulu açıldı. Süper. Hayırlı uğurlu olsun üstelik. Genç astronotlar mı, astronomlar mı? Bak. Onun ilk adımı atılmış oldu. Bugün astronom, yarın astronot. Öyle. Hı. Astronom. Hani şey mi oluyor, hani bunların küçüğünü astronom devriyor, büyüyünce, gelişince, bıyığı falan çıkınca da astronot mu oluyor? Hayır, astronomlar sabit, astronotlar müteahhit, öyle düşünsün. Ha, biri yerde takılıyor, biri her yerde takılıyor. Ama astronot olabilmek için astronom olman gerekiyor benim anladığım kadarıyla. Yanlış da anlamış olabilirim. Gözlerinin bozuk olmaması gerekiyor. Bizim komşunun oğlu astronotluk sınavına girmiş de kazanamamıştı. Her renk şey görüyormuş. Çok iyiydi. Şey görüyorum. Karası mı çıktı, tavuk karası mı ne çıkmıştı? Onlar bir de çok... şey falan, atletik falan oluyorlar ya. Evet. Ve dürüst. Çakı gibi yani. Dürüst olmak zorunda her şeyden önce. Astronotluğun birinci şartı dürüst. Ne bileyim ben orada o yalan ya. Çünkü onu ben ağzından çıkacak bir söze bakıyorum. Mülakatta usurtuyorlar mı? Tabii canım. Yasakmış. Sen mi yaptın diye. Jürideki adam yapıyormuş. Sen mi yaptın? Dürüst olmak için evet ben yaptım diyormuş. Vay be. Vay be işte böyle dürüst. Bu adamı uzaya çıkarıyorum sana. Helal olsun. Ben bu herifi uzaya falan göndermem. Bu adamı yanımdan ayırmam. Öyle söyleyeyim. Benim böyle bir dosta ihtiyacım sizce var. Sizce kim olabilir Genç Astronomlar Yaz Okulu'nun açılışında konuşan başkan? Türkiye'de açıldı biliyorsunuz. Astronomi ile ilgili bir insan olmalı. Doğru. Tahmin ettiğiniz gibi. Bence Hakan. Sanatçı mı bir kere? Yoksa... Hayır. Hiç tanımadığımız biri, öyle söyleyeyim. Nereden bilelim o zaman? Ben şaşırdım çünkü ne alakası var abi? Yüzüncüsü açılıyormuş. Fethi Öztürk mü? Çok özür dilerim. Yüzüncü yıl Işıl Okulları'nın ev sahipliğinde düzenleniyormuş. Jean-Pierre de Greve. Kimse bu. Paris metrosunda takılıyordu o benim bildiğim. 22 Temmuz'a kadar sürecekmiş yaz okulu. Herkese ben buradan tamam, parası şey ne yapayım. Kadar onu da söyle de Jean-Pierre kim abi? Türk Astronomi Derneği TÜBİTAK. Ulusal Gözleme Evi efendim, bu çeşit kültür üniversitesi Ulusal gibi bir Gözleme Evi, evet. Ortakla beraber böyle bir şey. Çok güzel olurdu Ulusal Gözleme. Böyle kadınlar ön tarafta gözleme, yukarıda onu gözleme dürüp veriyorlar yukarıda. Benim öyle tanıdığım bir çift var biliyor musunuz? Göz altına mı alın? Yok, çocuk gözleme evinde takılıyor. Takılıyor yani, çalışıyordu. Kız da ilk çalıştığında gözleme evinde. Kız da bunu Gözlem Evinde ne yapıyor, işletiyor mu acaba falan diyor. Sonra evlendiler ama tanışma böyle. Gözlem Evinde ne yapıyor acaba? Böyle başına örtü falan bağlayıp vitrinde gözleme mi açıyor falan diye kafada bunlar düşünülmüş. Sonra da evlenmeye karar vermiş. Havalı tabii meslek. Kız mahcubiyetten evliliğe mi? Mahcubiyetten evlenmiş yani. Ne alakası var? Yağ mı kokuyorum falan. Tamam evlenelim Allah kahretsin diye. Şimdi evliler. Mutlularmıştı mı? Vallahi çocuk askerden yeni dönmüş. O askerdeyken zaman mutluyduk diye. Yumurta zaman... gibiymiş güneş sistemi. Vallahi böyle haber var. Oksay denmez. Abla güneş öyle denmez. Koca gibi. Gezek. Vallahi. Zoruna gider güneş sistemi. Günaydın. Günaydın. Kendini eğlenceli zanneden bir aile dostu gibi hayatımızda ve hiçbir zaman çıkmayacak. Tonight we have the stars radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündeme bakacağız ama önce bir şey söylemek istiyorum. Bu bir itiraf mı? Yani ikinize de bakmadan, mı? İkinize bakmadan miksere evet. Bakarak söyleyeceğim. Bir itiraf suçlama değil, bir değerlendirme. Tamam. Tespit. Az önce geride kalan saatte hiçbir şeyden bahsedilmedi. Bir rüşvet iddiası gündeme geldi. O da garip bir şekilde hellime ve simide bağlanarak dinleyicilerimizden tekrar sadaka istememize bir zemin hazırladı ve sonra binlerce yıl öncesinin bir hükümdarına çirkin bir çamur atmış olarak saati kapattık. Abi olur mu ya? Sen hep olayların kötü tarafına bakıyorsun. Çok kötü. Ya. Bardağın boş tarafı hep, resmen yani adam ya. Sadece rüşvet mi konuştuk kuzum? Başka bir ne konuştuk? Ne konuştuk? Ne konuşmuştuk? Arada ne konuşmuştuk? Şeyde mi? Yayında olmadığımız zaman mı? Arada değil mi? Baba, tamam şey güzel bir haber verelim diye bir haber alalım. Öyle bir şey diyor yani adam. Ben anladım mesajı. Ver. Hayır. Var mı güzel bir haberin yoksa böyle... Message in a bottle. Message in a bottle o zaman güzel haber derken mutluluk haberleri vereceğim. Oh be işte böyle şeyler. Evet şimdi iki. İki mi? En dünya iki önemli mutlu haberi mutluluk haberi veriyorum. Bir. Zaten bir konu. Biri söylemeden iki söylemek o kadar garip ki. Veya ikincisi de iki deyince. İki. Yani iki tane var anlamında. Sanki program arasında şifre veriyorsun da son 10 dakikada dinleyicilere bağlanacağız. Onu i̇ki, yapalım mı? L, R. Tritöz vereceğiz bugün. Şifreleri toplayanlara. Ben tritöz hala kullananlar var mı? Bu arada evlerinde bir aralar dünyanın en güzel teknolojik cihazıydı. Şimdi. Bak konu nasıl dünyanın, bak. Tritöz dedi. Konu nasıl tritöz bak. Tritöz deyince hemen uçuştuk. Bir uçuştuk ben hemen tamam, indim ama. Tamam hemen topladım güzel. Şimdi dünyanın en önemli kuruluşlarından bir tanesi. Araştırma kuruluşlarından bir tanesi. Araştırma yaptı. Dünyanın en mutlu ülkesi. Keşke dünyanın en önemli araştırma kuruluşlarından biri kermes yaptı. Mont aldım. Dünyanın en mutlu ülkesi? Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında Türkiye baya sıralamada kaçıncı sırada? Oo baya bir 60. sıraya falan tekabül ülke ediyor. Ülke dediğin yani ülke puanı. Diplomatik olarak mı yoksa halkı mı? Yoksa halkımıştı. Siyaseten mi? Ya iki yani ben anket elime geçti. Sorayım mı? Size de sorayım en azından. Şu sorular soruldu deneklere. Evet. Her şeyi göz önünde bulundurursanız kendinizi her şey, her şey yani aklına gelebilecek her şey. Tamam. Bunu bir arada tuttuğun zaman kendini nasıl tanımlıyorsun? A. Çok mutlu. B. Oldukça mutlu. C. Pek mutlu değil. D. Hiç mutlu değil. E. Mutsuz. Bu kadar. Zaten başka da bir şey yok. Sıkıcı ya. Nasıl dünyanın en önemli araştırma şirketi oluyor böyle bir şey hazırlayan bir adam? Hakikaten ya. Ya oluyor işte abi. İnternette adam iyi yerden yapmış. Yakalamış demek ki. İyi yerden yakalamış. Tanıdıkları varmış. Buna göre dünyanın en mutlu ülkesi... Brezilya mı? Ha keşke Brezilya sıralamayı bile... Dünyanın en mutlu insanı diye bir araştırma yapsalardı. Türkiye'de duyurulsaydı kimin çıkacağını biliyorduk yani. Arkadaşlar bu ankette de en mutlu insan olarak hep birlikte oylarımızı gönderelim diye kampanya. Böyle nasıl bir araştırma yapmışlar? Ya işte böyle güzel. İkinci soru da var Norveç aslında. Norveç mi? İsveç mi? Valla şey. Norveç, İsveç çok güzel. Ben sana söyleyeyim. 10 numarada Avusturya var. Bak. Avusturya mı? Kanada'sı, Hollanda'sı iyi. İlk 3'e geldiğimizde Kolombiya. Kolombiya, Kokoyunmia diye bir ülke değil mi? Yani gibicesine. Ama şimdi bu nasıl kafa yiyken mi sormuşlar? Tabii var. Canım. Dünyaya zehiri satıyoruz. Biz parasıyla coşuyoruz. Çatır çatır sağlıklı da besleniyorlar. Güzeller. Porto Rico ikinci sırada. İşte Güney Amerika, evet. Evet, doğru. Ve bir numaradaki Norveç. Aa, gibi yakın ülkelerden bir tanesi. İsviçre mi yoksa? Gibi. İsviçre daha yeni yenildi maçta. Maç değil de onların zaten depresyonu geçmez. Finlandiya falan deme, dünyanın en çok intiharın olduğu ülke falan diye bir şey çıkmayacak işte. Hacım Danimarka çıktı aslanlar gibi. Bu arada kokuşmuş bir şeyler olması gerekmiyor mu ya? O kadar prensi rahatsız eden, huzursuz eden şeyler vardı. Ya 8 kişi ya şimdi Danimarka zaten. Tabii o yüzden mi? Ayarlanmıştır abi. Listede bir numara çıkacağız arkadaşlar. Bir gayret falan diye. Büyük ihtimalle. 8 değil de son araştırmaya göre 14 falan, çünkü göçmenler falan da var. Bayağı bir göç aldı. 4 tane de göçmeni var. Değişik ülkelerden. Herhalde çıkar tabii canım, az kişiyle. Bütün ülkeye sormuş bile olabilirler. Veya orada girmişlerdi. Bir otobüste araştırma yapınca zaten %10'una tekabül ediyordur ülkenin. Ondan sonra çıkmışlardı. Eğer güzel bir hattaysa o otobüste. O herkes otur diyorsa. Yani. Neşesi de yerinde. Bir de soruyu nasıl sormuşlar ya? Yani? Her şeyi göz önünde bulundurunca deyince ne diyorlar? Otobüsü mü düşünüyorsun? Yediğin yemeği mi? Yemeği, içeceği ve tatlıyı mı düşünüyorsun? Ve her şey. Her şey daha iyi. Ama önemli, o otobüsün hakikaten sabah saati mi akşam saati mi eve mi dönüyorlar, hattı matlı güzel gel, her şey bir arada geldiği zaman iyi bir soru çıkmış. Çünkü ikinci soruda şey, bugünlerde hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? Bu iki soruya cevap aldık da evet ve hayır diyorsun. Memnunum, evet memnunum, hayır memnun değilim. Bu sıralamaya göre yapıldı. Ve dünyanın en mutsuz günü de çıktı bu arada. En herkes... mutsuz günü ne? Mutsuz günü ne demek? Bir dakika, ilk başta. Mutsuz oldu yani, en yani insanları genel olarak baktığı zaman en mutsuz oldukları gün. Ama pazartesi herkes... falan mı? Hayır işte, herkes öyle zannediyordu. Farklı bir gün çıktığı için zaten. Enteresan. Çarşı çıktı. Çarşamba. Benim en mutlu günüm de belli. Cuma günü. Geliyor Lost'um inmiş oluyor. Ha. Dönemine göre ofisim inmiş oluyor. Onları geçiyorsun. Bir de bütün gün uyumuş oluyorum. Keyfine akşam diyecek. Sert bir makarna. Takır takır arka arkaya şey. Ama mesela birikmiş dizi varsa mutlu gün mutsuz gün ayrımı yok bende. Mesela her çarşamba günü yani. Arka arkaya 4 bölüm 5 bölüm bir şey. Tabii ki daha önce yayınlanıp bir CD'de Oktay Demirci tarafından toplanmış bir şeyden bahsediyorsak. İsmimiz de zaman... Korsancı'ya çıktı ya. Şu Korsancı. Yayın yoluyla. Ne kadar güzel. Takip ve ben Korsancı demek bana. İstemiyorum sana. Ben sana... Şehir. Paylaşımcı. Caring diyorum. Ben paylaşımcı böyle. Değil, ben iyi kalpli bir insan olarak değerlendiriyorum. Çünkü evet. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalıyor. Benim en mutlu olduğum gün bu Ali'nin yemek yediği gün. Adım sen öyle cevap verdin ben. Çünkü Ali'nin yemeği yerse, uykusunu düzgün uyursa bana o gün bayram oluyor. İster pazartesi olsun, ister çarşamba Fahir. Valla ne güzel. Yaz oraya ya. Ve gönder. Şey, Danimarka'ya gönder menü. Cevabımı çaldı. Fahir, senin en mutlu olduğun gün hangisi? Ya benim... Ona göre cevap ver. Hangi desen? Sivilden. Sivilden. Perşembe. Benim en mutlu olduğum gün perşembeymişti. Aferin. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Sunny Jay Handsfree radyomuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu dünyamızın gündemine bakıyoruz. Buyursun efendim. Şimdi demin tamamlayamadığımız bir haber vardı. Ben onu vermek istiyorum. Ben. Hakikaten bugün bütün gazetelerde bir yandan da güneş sistemiyle ilgili şöyle böyle falan yumurta diye konuşuluyor. Gibi. Hakikaten öyle, yumurta gibiymiş. Bugüne kadar yanlış biliniyormuş. Güneş sistemi hani bir daire şeklinde çizilirdi ya. Veya böyle işte. Vallahi bizde portakal. Ha. Ben sana söyleyeyim, bir portakal biliyorum o güneş sistemi tanımlanırken. Portakal güneştir Fahir. Tamam, portakal güneşti. Bir tane yine bir meyve vardı, hatırlamıyorum. Sevgiymişti. Küçük bir mandalina galiba. Satsuma bir mandalina. Bir tane de bir şeydi, öyle bunu bize öyle açıkladılar. Ama ben hiç daireydi falan da filan da diye bir şey hatırlamıyorum. Yalan olmasın şimdi. Dünyanın da biraz kuzeyden güneyden basık olduğunu biliyorum. Basık olduğunu biliyorum. Abi sizin ilkokulda basık yok muydu ya? Kutupların basık koktuğunu biliyorum. Şey yok muydu? Ortada bir güneş, çevresinde metal halkalar, metal onların şeyini, toplar vardı işte. Satürn'ün halkası vardı, Jüpiter en büyüktü falan diye. Öyle bir sistem yok muydu? Yok, tam yuvarlak. Biz devlet okullarında okuduk. Ha, ben, biz çünkü şeyde okuduk. Sarayda okudum ben. Muallim mektebi ne? Sarayda. O vardı abi. Her okulda vardı. Şimdi o... yapma ya. Ege yapma. O yüzden şimdi tamamen yalanmış o. Yalanmıştı. Onlar toplatılıyor. Bir kere zaten bana... Gezegenlerin güneşin çevresinde dönmesi çok saçma geliyordu. Açıklayamazsınız böyle deseydin. Bir yani bunu bana gerçekten de kimse ispat da edemez yani. Bir tane güneş var. Şimdi bak mantığa bak. Bir tane güneş var. Gezegenler de diye çevresinde dönüyor. Bunu nasıl bir mantığa oturtuyorlar? Yalakalık. Yani? Yalakalık mı? Evet. Uzay yalakalığı. Sistem dediği yalakalık üstüne kurulmuş bir sistem. Yani biraz da öyle, çok affedersin. Şimdi orada biraz yalakalıkta gevşeme olunca yumurta gibi diye lafı da çıkar yani. Tabii canım. O zaman ay mi? Ay bizim yalakamız mı? Ay cillop gibi mesela. Ay... Ay her tam abeci yani. Yancı lan yancı. Bir dünyanın çevresinde dönüyor. Bir şeyin çevresinde. Yok abi, yancı dediğimiz var ya, direkt yancı. Bir de yıllardır... güneş sisteminin çaylarını da Pluto getiriyormuş, ortaya çıktı. Çaylar diye yörüngeye girmiş. Cüce gezegen olduğu için maalesef. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ayın gerçek yüzünü biz şu güneşten bir kopsak işte o zaman görürüz. Ay nerede kalıyor? Bizimle mi geliyor, güneşle mi? Yoksa abeciyi yapıyor. Bir o zaman bir netleşmesi... O zaman da bakar diye düşünüyorum ben. Bu arada bakar diyeyim. Şöyle demiş koskoca NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Leonard Burlaga. Ama o muhasebe elimi... bölümünde çalışıyor oğlum. O da şey, ha NASA'da çalışıyor. Ulan muhasebede çalışıyorsun. Bırak şimdi, ne açıklaması yapıyorsun? O yok, oradan kadro açılışını almışlar. Ne? O da psikoloji okuyormuşlar. Leonard Burlaga demiş ki, sanki demiş burayı bir el itti demiş. Böyle açıklama mı yapılır ya? Burayı o adamı muhasebeden adamı getirsen daire başına böyle konuşur tabii. Ne diyecek? El itmiş gibi, nazar değmiş gibi. Burayı demiş böyle bir el itmiş, o yüzden yumurta gibi olmuş demiş. Koskoca güneş sistemi hakkında Leonard'ın yaptığı açıklama. Bırak Leonardo, biz kendimiz yumurta olmuşuz hayatım mı demişler. Nasıl yumurtanın neresini el itmiş oluyor yumurtanın ya, anlamadım ya ben. Bak şöyle daire var. Zaten elips değil miydi? Daire değil. Bunun elips olduğu biliniyordu canım. En basit şemada bile elips olarak değil miydi bu? Elipsdi mi elipsdi işte, onu böyle şey yapınca. Dinlememiş adam seni. Hayır, son kelimeden aldı. Elipsdi mi elipsdi böyle oldu. Aklı başka yerlerde. Yumurta da değil mi aklı? Acıktınız değil mi? Felaket acıktım ben ya. Bir peynirli yumurtayı hak ettik diye düşünüyorum. Kimse de peynirli yumurta göndermeyeceğine göre. Gidelim o zaman. Hayır. Yapmamız gereken programı kapatıp kantine çıkmak. Neyse, sana güzel haber. Newcastle'dan geldi. Newcastle Üniversitesi açıkladı. Dişleri fazla fırçalamayın. Çok sık fırçalamayın. Az az fırçalayın. Haftada kaç? Şimdi ayda kaç? Valla sık fırçalamayın demişler. O kafaya göre demişler ya. Dokusuna demişler zarar verirsiniz. Diş zaten kendini temizler. Bu ne kadar güzel. Bak bir şey var. Ben onu duymuştum zamanında. Saçlar için mi? Saçlar bir belli bir süre şey oluyorsa o insanın kafasındaki yağ akar adeta gider. Adeta bir şampuana dönüşerek kendi kendini temizliyormuş ve tasfiye ediyormuş saçtan. Ondan sonra çok özür dilebilirim. Bir gün bir yağlı kafa dolaşıyorsun. Bir gün bir kalkıyorsun lepiska. İşte o ne kadar dolaştığın önemli abi. Onu bilmiyorum. O şeyler rastacılar öyleymiş mesela. Rastacılar kere... leş gibi, çok affedersin. Ama sen rastacıyı o döneminde görmüyorsun işte. Rastacı kafayı bir kere rastalayıp takılıyor. Sonra o ya hop şampuana dönüşüyor kafada. Ve cillop gibi mi oluyor? Cillop gibi. Suyla yıkıyorlar mı peki? Su değmiyor canım. Su değme yok. Su yasak. Kendi içinde. Kuru temizleme zaten rastacı kafasına bakılarak çıkılmış bir şey. Rastacı kafası. Yani ilk bu çağlarda kafa, insanlar şampuan yokken nasıl yaşıyorlardı öyle düşün. Rastayla mı? Rastaydı. Yani herkes rastalamıştı. Saç modeli diye bir şey yoktu da öyle kafalar duruyordu. 3 ayda bir kendini. Ama öyle değil. Saçlar. Hakikaten rasta. Düşünsene modaya bak ya. Bütün dünya rasta takılıyor. Çok hoş. İşte gitsek zamandaki... Buyurun efendim. Evet. Mışta. Evet. Bu haberimizin ne kadar sonra... zamanda bir dişler kendisi ben sana söyleyeyim. Nasıl temizliyormuş? 15 günde bir. Bir de şey yapmayın demiş. Kürdanla yumuşak yumuşak alın demiş. Kürdan. Hani kürdan da yasak diyorlar sigarayı ya. Sigarayı bıraktığımdan beri. Kürdana nasıl hasretsin? Kürdana nasıl dadandım? Bak. Benim ayağım titriyor kürdan görünce. Ve de ağzımı burnumu parçalayacağım kürdan yüzünden. Nereye ne yapacağımı şaşırdım. İşte yani. Onu yanlış kullanmayacaksın. Diş aralarını bıraktım artık, normal düz duran dişlerin içinde oyuyacağım gibi bir şey oluyor yani. Kaşınıyor mu? Kaşınıyor, dişlerim kaşınıyor. Bu da Ali'nin oyuncaklarıyla idare ediyorum. Her çok... şey var, bebek var. Böyle buzdolabına koyuyorsun, donuyor, soğuk soğuk kaşıyorsun dişlerini. Oktay! Ben bir haber vermek istiyorum müsaade ederseniz. Artık artık aromalı kahve denen şey lüks oldu. Yani ona göre tüketin. Jones yani kafe cip, mi? Nasıl cip kullanıyorsanız. Cips mi? Cip. Cip kullandığınız zaman lüks bir şey kullanmış oluyorsunuz ya. Evet. Aromalı kahvede en az cip kadar en lüks şey tüketilmesi bence, lüks olan bir şeymiş. Bu aralar elektrik. Daha pahalı bir şey düşünemiyorum ben yani. Dünya kadar zam geldi. Ben klimayı açamıyorum ya. Zenginliğin en önemli göstergesi diyor. Evde tek başımayım. Alin de yok. Camları sonuna kadar açarım falan diyerek elektrikten kısmaya başladım. Yalnızlık insanı biraz cimrileştiriyor. Evet maalesef. Ya ben bir şey diye korkuyorum. Bu çöpe hadile siteleri çıkıyor ya. Hı hı. Bir ayda olmaz değil mi o Ege'de Mege'de tahmin ediyorum. Olmaz ya ama öncesinden sakladığı bir şeyler varsa. Var ben eve gir var ya gene bir şeyler adam çıkar. O kavanozlara sarılıp yatıyordur gece diyeyim ben sana söyleyeyim. Evet, var mı evde bürge gitti ya? Her taraf yatak böyle kavanoz. Ben de çıplak yatıyorum. Bir de bürgenin geceliklerini giyiyorum. Kavanozların üstünde dönüyorum ben. Ama az önce çıplak yatıyorum demiştin. Her geceliğin içine bir şey giymiyorsun. Hı hı. Ama böyle açık açık anlatma. Gecelik sen ve... Eşofman giyiyorum. Bir şey diyeceğim böyle açık açık anlatma. Bulan var bulamayan var. Doğru. Yani. Sapık olan var olmayan var. Evet. Genç kardeşlerimiz de kadın kıyafetleri giyerek yataklarda kavanozda dans etmeye yönelttiysek ne mutlu bize. Kriz öncesi şöyle haberler var. Dünya acaba krize mi sürükleniyor diye. Mesela Porsche alıcısı bile hesap kitap yapıyormuş. Porsche değil Oktay, Porsche. Gerçek Porsche'çiler daima ona Porsche der. İşte biz gerçek Porsche'ci olmadığımız için ben rahatım. Hesap kitap yapıyormuş. Ondan sonra aromalı kahveler hakikaten lükse girmiş. Ondan sonra başka benim söyleyeceğim bu konuya aromalı girmiş kahveler ve Porsche'ye ayırdım. Porsche kelimesini de insanlar nasıl kullanıyorlar hayatlarında ben onu anlamıyorum. Şimdi niye? Arabanın gerçek sahibi... Bugün gittim Porsche gördüm. Porsche yani şimdi... Yanından Porsche geçen bir adam vay arabaya bak diye böyle zaten o çok hızlı geçtiğinde uzun uzun anlatma imkanı yok. Evet. Arabanın sahibi de benim Porsche'm var diye konuşmuyordur. Zaten onların çünkü tişörtler var. Porsche, Porsche, Ferrari diye. Onlarla dolaşarak. İsme gerek yok diyorsunuz. Şey, o araba. Araba diye geçmesi araba lazım. Araba bence mesela evde park ederken park yerinde ama... en çok konuşulan şey. Ama yani sahibiyle konuşulmuyor da. Diğer fakir insanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Anlatabildim mi? Nasıl? Mesela park yerine giriyor arabasıyla adam. Evet. Park ediyor. Evine çıkacak. Bir kapatıyor falan. O sırada işte komşular görüyor falan. O sırada konuşuyorlar. İşte o. Komşular dediğin komşular eğer apartmanın belli bir yaş üstündeki kadınlarıysa onların otomobile yaklaşımı şu. Son model araba. Benim annem öyle. Son model bir arabayla gelmiş. Ne yani model ne? Araba tam son model 2008 ne yani? Ama öyle değil. Senin spor araba son model midir yoksa herhangi bir station wagon bir araba mı? Son model. Bir şey mi be ya? Bu ne derler transporterlerle gelsen. O da son model. Şeyi mi gösteriyorsun kadına orada? Ruhsatı. Ruhsatı bakın efendim garantisi de devam ediyor 2010'a kadar diye. Son model bir transporterle gelmiş. Araba mı diyelim diyorsun? Ya bilmiyorum nasıl diyeceğim. Çünkü o zaman şöyle olacak. Oktay'cım araba... okula neyle geldin? Arabalan geldim. Kafada yanlış ben diyeceğim ki bu herif demek ki Porsche Volvo'dan sonra Porsche yuh diyeceğim yani iki konser yapıldı bakıyorum bir anda bir hayat standardı oh maşallah birileri radyoyu inek gibi sağıyor diye düşüneceksin şey ki bu arada haklısın da siz arabayı aldıktan sonra ruhsatını vermediniz mi yöneticiye ben... fotokopisini yani ben öyle bir şey yaptım hangi ruhsatı hangi yönetici araba ruhsatını bizim yönetici her araba sahibi ruhsatı seni kim yönetiyor ya 6 numara Oktay işini gene iş. O zaman şu güzel sabah güzel bir şarkıyla veda edelim. Gider ayak ucunu Spirits dinleyelim de neşemiz yerine gelsin sevgili dinleyiciler. Later After Midnight. Bizden sonra Rock and Roll Rock canlı devam edecek Radyo Otu'da. Hoşçakalın yarın görüşmek üzere. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.